Een band dat, of die, eigenlijk ontzettend veel mooie hits had in de jaren 80 en begin jaren 90. Imagination. Ook volzalig, grote stadions vol zou je kunnen zeggen met hun muziek. Onder deze, een van hun laatste hits zou je kunnen zeggen, of minder bekende hits. In the Heat of the Night aan het begin van deze show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze toch weer nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen, zoals gebruikelijk, met heerlijke muziek. En we hebben een paar onderwerpen te bespreken met je. Dus, spits de oren. Straks gaan we praten met Judith Donkers over Judith Donkers. Zij is directeur onderwijs, voedsel, groen en gastvrijheid. Wat is dat voor een beroep en waarom doet ze dat? En wat is haar passie? Je hoort het zometeen hier allemaal in de show. Han van der Horst is ook van de partij. Die gaat het hebben over de visbanken van Delft. Daar is iets mee. Die is zo'n beetje gesloten. En Han vindt daar iets van. En verder gaan we praten over microkredieten. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het straks hier allemaal in de show. En Wakibi is een van de fondsen die dat doet. En je kunt er ook nog geld mee verdienen. En geld verdienen met een goed doel, dat is niet verkeerd. Dat is het nuttige met het aangename paren. Dat dus. Je hoort er straks meer over hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

An Angel of Mine. Zo tussen de prikkelen door van het Eurovisie Songfestival. Want dat is natuurlijk nu aan de gang. En ik hoop dat je dat leuk vindt, het Eurovisie Songfestival. Vanavond is het niet, maar morgen weer wel en zaterdag. En dat lijkt me wel weer leuk. Ik zit er de hele avond voor de buis, want ik vind die muziek wel integrerend. Misschien jij ook wel. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Judith Donkers. Ze is directeur van het onderwijs, voedsel en gastvrijheid. En welk onderwijs dat is, gaan we zo aan vragen. Judith, welkom. Hallo. Directeur van een onderwijsinstituut, geef je dan ook les? Nee, ik geef geen les. Nee. Okay. Ik denk ook niet dat dat verstandig is dat ik dat ga doen. Nee? Nee. Dus niet van oorsprong uit het onderwijs afkomstig? Nee, ik heb andere talenten. Ik heb techniek gestudeerd aan de TU Eindhoven. Mm-hmm. Bouwkunde en technische bedrijfskunde. En daar ben ik mijn loopbaan ook begonnen. Ja. Na een aantal jaar ben ik voor mezelf begonnen en ben ik in de scholenbouw terechtgekomen. Scholenbouw. Okay. En naar het zoveelste schoolgebouw dacht ik, ja, dat gebouw, dat kan me gestolen worden. Maar wat daar in dat gebouw gebeurt, dat is eigenlijk wel, daar is een heleboel te vernieuwen en te verbeteren. En ja, zo heb ik langzaam me bewogen steeds meer dichter bij die school. En ben ik als zij-instromer op directieniveau, zoals ik dan zeg, in het mbo terechtgekomen. Ja, vind je ook dat het mbo dan meer gewaardeerd zou moeten worden? Want dat is de laatste jaren de trend, hè? Ja, zeker. We hebben mensen die praktische oplossingen kunnen creëren, hebben we hard nodig. En ik zeg ook wel eens, je kunt op dit moment beter een goede mbo opleiding achter de rug hebben dan een gemiddelde havist of hbo'er zijn. Ja. Werkelijk voor het oprapen de komende jaren. Het begin was techniek, zei je al. Dus je komt nog steeds met techniek in aanraking, maar op een andere manier. Ja, iets minder. Ik ben gestart bij het Techniek College Rotterdam in de directie. En ik ben een aantal jaar geleden overgestapt naar de regio West-Brabant. Ja. En daar werk ik voor de sector voedsel, groen en gasvrijheid. Maar juist in het groene domein zitten heel veel kansen om meer digitalisering, technologisering en robotisering in dat beroep toe te voegen. Hè? Dus een boer vroeger, die stond op het veld met zijn klompen in de modder. Maar tegenwoordig werken die met drones, met robots, met heel veel grote apparatuur waar heel veel data wordt verzameld. Dus juist die techniek in die groene sector brengen, dat is wat ik aan het doen ben en wat ik heel erg leuk vind. Ja, techniek is niet meer weg te denken. Ook niet uit de landbouw en alle dingen die daarmee te maken hebben. Nee, zeker niet. Ook niet in de zorg trouwens. Nee, ook niet in de zorg, veel sectoren. Ja. Mbo is een beetje in opmars, want het was een jarenlang een lagere opleiding, noemen we dat. Mogen we niet meer zeggen, hè? Nee, zeker niet. Nee. Dus dat doen we ook niet meer. Maar heb je het idee dat het nu beter gaat met het mbo, dat het meer gewaardeerd wordt? Ja, absoluut. En onze voormalige minister Dijkgraaf heeft daar natuurlijk een belangrijke bijdrage aan geleverd. Uh-huh. Die sprak heel consequent niet over een ladder met hoger en lager, maar over een waaier, waarin eigenlijk alles even relevant is. Dat heeft het denken over het onderwijs in Nederland echt wel veranderd. En ja, ik zie dat dat ook wel nog steeds opgepikt wordt door de media, door de scholen zelf, door kranten, maar ook door ouders. En het is heel fijn dat ik toch vaker ook hoor van bijvoorbeeld havisten, dat ze echt op zoek gaan naar waar ben ik het meest op mijn plek. En dat niet alleen maar het hbo de richting is waar ze naar kijken, maar dat ze ook op het mbo komen kijken. Want ben ik misschien toch niet beter op mijn plek op een heel praktische opleiding. Ja, dat is een trend die dus veranderd is inmiddels. Ja. Wat zou je nog willen van het onderwijs waar je zegt, nou, daar moet ik mijn energie nog aan besteden? Dingen. Ja, er is nog een heleboel te doen in het onderwijs. Wat ik hoop is dat we meer naar de waardering van skills gaan, iets minder van diploma's. Dus dat we minder richten, ook in het mbo, op een heel smal beroep, maar meer eigenlijk kijken, wat hebben die jongeren nou echt nodig om weerbaar te zijn de komende jaren, ook als het beroep steeds verder gaat veranderen. Dus wat moet je nou echt kunnen? Goed samenwerken, goed communiceren, goed kunnen plannen. Dus meer die vaardigheden centraal zetten dan dat beroep en uiteindelijk dat diploma. Nou, dat is in ieder geval een heel goed advies aan de jongeren, dat je ook op de school waar je werkt uitdraagt, denk ik. Dus dat gaat allemaal wel lukken. Ja, prachtig om dat allemaal mee te maken. Kunnen mensen nog iets zien op de sociale media van je? Ben je daar actief op? Of zeg je nou, dat laat ik een beetje achter me? Nou, ik ben wel actief op LinkedIn uiteraard. Dat is het zakelijke netwerk en Instagram. Alhoewel ik een beetje ben aan het dubben wat ik daarmee moet rondom alle techgeweld in Amerika op dit moment. Oké, ja, dat is ook nog een overweging om daar iets mee te doen of niks meer mee te doen eigenlijk. Dat laatste. Dan op neer. Ja, dat laatste. ja, ja. Maar LinkedIn is wel een beroepen site, denk ik dan maar, die ook duidelijk geeft wat jij allemaal doet. En zeker. Waar je allemaal mee bezig bent. Ja. Ik dank je dan voor het gesprek. Ik wens je daar heel veel succes mee. En als het zo blijft, zo enthousiast als het nu werd, dan komt het allemaal goed, denk ik, ook met het MBO. Sick day, we

I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil vandaag een beetje een triest verhaal vertellen. Het is wel een heel lokaal verhaal, maar het heeft toch een bredere betekenis, want het gaat over onze omgang met monumenten uit het verleden en dat raakt u ook in uw eigen gemeente. Ga met mij mee naar het hart van Delft. Daar vindt u, vlakbij een gracht, de Hippolytusbuurt, een oud 18e eeuws monument, de zogenaamde visbank. Dat is op zich niet uniek. Heel wat steden in onze omgeving hebben of hadden een speciale plek waar vanouds vis werd verkocht. Ergens anders mocht dat dan niet, maar het stedelijk bestuur zorgde wel voor een overkapping en dat is dan tegenwoordig het monument. Voor de oorlog bezocht mijn opa van vaderszijde vaak genoeg de vismarkt in Schiedam, die in 1938 helaas is afgebroken. Daar meerden nu en dan vissersboten aan die hun vangst zo vers als het maar zijn kon op die vismarkt afmijnden. Dat wil zeggen, de veilingmeester zette hoog in en ging dan met zijn prijs naar beneden tot iemand mijn riep. Het was de kunst dat te doen op het juiste moment. Als je wist dat anderen op in zouden springen als de prijs nog lager ging. Mijn opa was daar, zo luidt het familieverhaal, een meester in. Maar de vismarkt van Schiedam bestaat al een jaar of 90 niet meer. Het is nu een rechthoekig plein waar een in het plaveisel aangebrachte afbeelding van een haring de oude functie in de herinnering roept. Ik ben er altijd voor geweest dat er een replica kwam van de oude vismarkt, maar daar schijnen de omwonenden niet voor te voelen. Vanwege de hangjongeren. Een triest teken destijds. De meeste visbanken in onze streek functioneren niet meer als zodanig. Ze staan onaangeroerd monument te wezen. Of ze hebben inmiddels een heel andere functie. De Delftse visbanken werden echter geëxploiteerd door een echte visboer die er uitstekende zaken deed. Geen wonder. De visbanken liggen midden in het centrum aan de rand van een winkelgebied. Toch is de zaak nu gesloten. Niet vanwege matige omzet, maar omwille van het personeelsgebrek. De visboer is er niet in geslaagd jongeren enthousiast te maken voor zijn mooie vak. Dat is misschien wel voorstelbaar, zou je zeggen, nu de zeevisserij overal tegen ecologische grenzen aanloopt, maar daarom niet minder triest. Een monument blijft alleen maar leven als het een eigen tijdse functie heeft en dat was met de visbanken zeker het geval. Inmiddels heeft zich een nieuwe exploitant aangediend. Die gaat de visbanken gebruiken om er geen vis, maar allerlei zoetigheden te verkopen. En in de winter oliebollen, berlinerbollen en aanverwante artikelen. Het wordt kortom een toeristenval zoals Amsterdam die al jaren op grote schaal kent, met zijn talloze stroopwafel en Nutella winkeltjes. De visbanken blijven op die manier wel onderdeel van het winkelarteriaal in Delft, maar met een aan de oorspronkelijke bedoeling van het gebouw volstrekt wezensvreemd aanbod. Het kan niet anders of dat gaat ten koste van het karakter. Er is in Delft dan ook verzet ontstaan tegen deze oplossing. Sommige liefhebbers van de binnenstad durven die zelfs als wanstaltig aan te duiden. Hebben ze gelijk. Is die gast met zijn stroopwafels en Nutella een barbaar? Die vraag is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Om te beginnen moet je ervan uitgaan dat een monument geen museumstuk is. Het maakt deel uit van het weefsel van stad of dorp. Het heeft daar altijd een rol in gespeeld en die is in de loop der tijden aan verandering onderhevig geweest. In dat licht is het niet zo gek als de visbanken van Delft gebruikt worden voor de verkoop van andere artikelen, als dat zakelijk een goed idee is en als zich geen nieuwe visboer aandient. Tijden veranderen en de functies van monumenten ook. Aan de andere kant is het moeilijk voorstelbaar dat geen enkele visboer brood zou hebben gezien in dit unieke monument met zijn uitstekende ligging. Vlak in de buurt heeft een jong ondernemers-echtpaar wel een viswinkel geopend, juist nadat het erachter was gekomen dat de visbanken dicht moesten. Het is duidelijk dat hier instanties en ondernemers en ambtenaren langs elkaar heen hebben gewerkt, met als gevolg iets wat ze dan in het bargoens van de gemeentebesturen een suboptimaal resultaat noemen. Jammer. En nu dan maar een mooi visserslied uit Mexico. Alegres o tristes salen de Ensenada, los barcos pesqueros te van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, y a ti otros encuentran la muerte en el mar. Adiós al Sausal, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejó llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también los arpones, buscando corvina o tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. Al caer la tarde se van a cubierta, cantando sus penas, contemplando el mar. No saben si vuelvan a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Luchan como fieras contra los chubascos, siguiendo las órdenes del capitán. Sus vidas son una, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Añorando a Guaymas y al cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo, también Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salina Cruz, yo siempre recuerdo del faro su luz. Schulden betaald, al mijn schepen verbrand. Ik heb de eindstreep gehaald, waar de rest is gestrand. Ik heb mijn bakens verzet, ik open de jacht. Ik heb mijn zinnen gezet, op wat ik nooit heb gehad. Pak nog één keer die glazen, gooi ze nog eens vol. Drinken tot diep in de nacht.

We gaan praten over Bart Tiwi. En dat doe ik met Barije Roosendaal. Ze is commercieel operationeel directeur en bestuurder. Een hele mond vol, maar in ieder geval welkom, Barije. Ja, bedankt. Bart Tiwi, dat zegt mij niet zoveel. Bart Tiwi is een microfinancieringsplatform. Waarbij je dus microkrediet, kleine leningen kunt verstrekken aan ondernemers uit ontwikkelingslanden. Ja, en dat betekent ook dat die mensen dan aan het werk kunnen, een bedrijf starten, geld genereren daarvoor en die lening, want het is pure lening, terug kunnen betalen. Dat klopt. Er zijn andere organisaties die dat ook. Ik weet dat, was Koningin Maxima daar ook niet mee bezig, met microkredieten? Zeker, ja. Jullie doen die microkredieten, dat zijn dus mensen die investeren en dat geld komt dan weer terug. En gaat dat altijd goed? In de meeste gevallen gaat dat goed. De ondernemers die via Wakibi een microkrediet aanvragen, in 98% van de gevallen is die ondernemer ook in staat om de lening volledig terug te betalen. Dus dat is, dat is natuurlijk al een aanzienlijk hoog percentage. Ja. En hoe komen jullie in contact met die mensen dan? Want dat is allemaal in landen die verder weg van Nederland liggen. Dat klopt, ja. Nou, Wakibi die werkt samen met Kiva. En Kiva die heeft lokale partners in deze landen. Wakibi verstrekt microkredieten in 70 landen. Mm-hmm. En die hebben dan lokale partners. Dat zijn een soort minibanken, noem ik het ook wel, om het gewoon makkelijk te houden. En die ondernemer die kan dan daar naar die lokale bank voor een microkrediet. En is dan degene die het geld leent, heeft die dan de pech van als die bij die 2% hoort? Dat klopt. Zijn het merendeels vrouwen die bedrijven gaan doen? Dat lees ik bij jullie wel. Ja, er zijn inderdaad veel vrouwen die bedrijven die een microkrediet aanvragen. Ook zodat ze zelfredzaam kunnen zijn en onafhankelijk. En het is ook opvallend dat 80% van onze uitleners, die verstrekken ook graag microkrediet aan vrouwen. Mm-hmm. En een leuk weetje is ook wel dat vrouwen de beste terugbetalers zijn. En helemaal als ze in een groep. Er zijn veel vrouwen die als groep een microkrediet aanvragen. En zij zijn dan ook met elkaar als groep verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening. Ja. Die zijn wel betrouwbaarder nog, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou ik zo kunnen zeggen. Ja. En als mensen in Nederland dan willen investeren in zo'n microkrediet en denken, nou, daar doe ik goed werk mee en het risico is laag, heel laag zelfs. Mm-hmm. Waar moeten ze zijn? Ja, via www.wakibi.nl. Mm-hmm. Daar kunnen ze zijn. En wat ik zelf heel mooi vind aan Wakibi is dat je kiest zelf een ondernemer aan wie jij een microkrediet wilt verstrekken. Dus op de website van Wakibi presenteren de ondernemers hun plannen. Ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld ook selecteren van, ik wil alleen aan een vrouw uitlenen of aan een man of in een bepaald land. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld in Azië bent geweest, vind je het wellicht leuk om ondernemers uit Azië te steunen met een microkrediet. Ja. En dat vind ik zelf heel aansprekend. Dat je zelf kunt kiezen aan wie jij een microkrediet verstrekt. Ja. Maar wordt de relatie dan ook wat persoonlijker? Zou dat kunnen of is dat toch te ver weg daarvoor? Ja, dat is helaas wel te ver weg. Soms krijgen we wel een update van hoe gaat het met deze ondernemer. Want daar zijn we natuurlijk dan wel heel nieuwsgierig naar. Van als jij een microkrediet hebt verstrekt, hoe gaat het dan met deze persoon? En we zien ook wel dat ondernemers ook daarna nog weer een microkrediet bijvoorbeeld aanvragen voor de tweede of zevende keer. Ja, en als het goed gaat en de mensen krijgen hun geld terug, dan zijn ze ook geneigd om het nog een keer te doen. Hier vandaan, zeker. Dat is natuurlijk ook. Je kunt al uitlenen. Het is heel laagdrempelig, want je kunt al uitlenen vanaf €25. Oh. Dus vanaf. Het is heel laagdrempelig. Ja, dus vanaf €25 kun jij al een ondernemer helpen. Als ik jou €25 uitleen, dan krijg ik als het goed is gewoon €25 gelijk terug. Ja. Maar bij deze mensen die doen er anderhalf jaar over om jouw €25 terug te betalen. Dus dat komt echt in een euro, dan krijg je 80 cent. Dus precies. Ja, maar het komt echt in kleine bedragen terug. Ja, maar daarna heeft het ook wel resultaat dat die mensen die daar werken en een bedrijfje oprichten door kunnen. Zeker, dus je kunt al met een heel klein bedrag, wat voor ons €25, daar kun je niet eens avondeten van kopen. Nee. En daar kunnen, daar kunnen ze een half bedrijf op starten, bij wijze van spreken. Precies, ja. Het is een prachtig initiatief om dat te doen. En als je kijkt bij wakibi.nl kom je nog veel meer tegen over dit mooie doel. Marije Roosendaal van Wakibi voor dit mooie gesprek en voor het mooie werk wat jullie doen. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go round. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Een soort waarheid als een koe, hè? Dit lied gaat nog steeds op, zou je kunnen zeggen, van Steve Roland en The Family Dog uit 1970. En de tekst is nog steeds van toepassing op de dag van vandaag. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik dank je weer voor je gezelschap deze avond. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van De Late Avond. Dat is morgenavond al. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht, wel rusten. Prachtige dromen als je gaat werken en blijft werken. Wens ik je natuurlijk gewoon te trouw. Een goede wacht. Tot het sluit van de show. Chauban. En Paris Rendez-vous. Wie wil dat nou niet?